see, it all starts with a baby who was at the age of 6 months. And the mother says, boo, and scares the hell out of the baby, gives it the hiccups. And then the baby giggles. There's its first moment of fear. Later on, it's on a swing, getting higher and higher, and catching its breath when it goes too high. And so it goes. We all enjoy, shall we say, putting our toe in the cold water of fear. Tja, välkomna till filmpodcasten Titta de snackar. Det är alltid med mig Emil och det är alltid med Gustav som nu kommer berätta lite om vad vi kommer prata om idag. Det är avsnitt 99, så att det är lite roligt att det är det, eller hur? Trots att det inte betyder någonting. Men 100 är ju alltid så här, när vi har gjort 100 avsnitt så har vi ändå gjort en podcast. Även om det slutar efter 100 avsnitt så kan vi referera till podcaståren när vi är 65 år, eller hur? Ja, det är bara jobbigt när man tänker på hur snabbt tiden går. Jaha, jag tycker det är kul, för det är så få projekt som man håller i 99 avsnitt. Alltså 99. Jo, men det känns som att 2 år borde gå långsammare än vad det gått att ha den här podcasten. Det känns som att det var i förrgår som vi pratade om Tintin där i första avsnittet. Ja, för mig känns det typ som 7 år. Men där tiden är... Nu, det här är inget filosofiprogram. Så vi går på. Vi ska diskutera. Det är avsnitt 4 när det kommer till att vi går igenom Alfred Hitchcocks Hollywood-karriär, eller hur? Ja, jag tror det. Ja. Och vi började med, först ut var ju Rebecca, en klassiker, som var lite av en besvikelse, eller hur? Det var så här en trea för båda oss. Ja, levde väl inte upp till förväntningarna. Nej, och så var det Foreign Correspondent, som lite levde över förväntningarna, men också bara landade på en trea, eller hur? Ja, jag tror det. Jag har så dåligt minne, men jo, det låter rimligt. Sen hade vi Mr. och Mrs. Smith, som jag tyckte var en kalkon, men som du tyckte var rätt bra. Då kan jag minnas åt dig. Du tyckte den var rätt bra, eftersom du förmodligen också skulle skriva en komedi utan att vara intresserad av att folk ska skratta och vara roligt. Nej, som jag minns det var, jag tyckte den var dålig, lika som du. Men jag uppskattade att Hitchcock försökte på en komedi. Okej, okay. Och sen illdåd planera, Suspicion på engelska, som väl är det lite din favorit hittills, med Cary Grant och Joan Fontaine. Ja, kan det vara det kanske? Jo, det är det nog. Så sen är avsnitt 3 om Hitchcock, då var det Saboteur, som jag redan har glömt, och jag brukar minnas filmer, men den var typ full av luckor. Den var bara men dålig. Ja, men en skådis från Saboteur är väl med i en film vi kommer att prata om idag sen. Ja, då får du påminna mig om det, för jag har verkligen glömt Saboteur. Och sen pratar vi om den jag tycker är bäst hittills. Det var Shadow of Doubt. Men du gillade faktiskt Illdåd planeras mer än den, tror jag. Så kan det mycket väl ha varit. Idag har vi kommit till livbåt på svenska, ganska enkelt. Och nu börjar det bli de här större titlarna, för nu kommer Ingrid Bergman in i Hitchcocks värld med Spellbound, Trollbunden, hon och Gregory Peck. Ja, vad trevligt. Ska vi med en gång dra igång och få lyssna till trailern till Lifeboat då, kanske? Schmidt went over the side. He was calling my name, that's what woke me. You can't imagine how painful it was to me. All night long to watch him turning and suffering and nothing I could do for him. Why did you stop rowing? Why should I? To help him. The best way to help him was to let him go. I had no right to stop him, even if I wanted to. A poor cripple dying of hunger and thirst. What good could life be to a man like that? Och som alltid så har du gjort en minitemp, alltså det vill säga en film där vi brukar gå från 1 till 10. Det kallas det till det varmaste med en film. Men nu när vi diskuterar 2 filmer i samma program så har Emil gjort på Lifeboat 1-5. Det kallas till det varmaste. Och jag har gjort på Spellbound senare. Så shoot! Eller vill att jag ska ge en liten kontext till vad filmen handlar om? Ja, du kan dra plotten snabbt ifall det är någon lyssnare som lyssnar på det här fast skiter i filmen av någon anledning. Den handlar om diverse lösfolk från typ USA, England, Irland på en livbåt tillhörande ett skepp som sänkts under andra världskriget och hur de plockar upp en tysk som de tvingas lita på för att veta åt vilket håll på havet som de ska ro. Det var min lilla så här, det låter som en liten barnboksberättelse. Ja, men lätt otroligt spännande. Ja, om folk inte är sugna på Lifeboat, för det känns som att den inte är så känd, så kan man även säga att det är en breakfast club fast på en båt. Ja. Nej, men jag också, när vi skulle starta det här projektet, så skrev jag ju ner alla filmer då i en lista. Så listade jag dem efter vilket betyg de då hade på IMDb. Och även då vilken plats de hade på IMDb topp 250, några av dem. Men på den listan i alla fall så kan man se här att Lifeboat ligger plats nummer 12 av 30 då. Så lite bättre än medel, antar jag väl, av Hitchcock-filmer med 7,9 betyg. Och när jag har det sagt kan jag väl gå igång då på min lilla temperaturlista. Ja, då är det vad man ska säga om den här filmen då. Det här är faktiskt en film som jag såg för första gången för kanske typ, vad blir det, 3 år sedan då. Jag tror det var hösten 2010 när vi gick på den här manusutbildningen ihop. Då hade jag ju ett Love-film abonnemang av någon anledning. Jag tror jag hade vunnit i någon så här filmfestivalstävling. Och så använde jag det till att se lite filmer som jag inte hade haft chans att se i mitt liv. Och en av dem var Lifeboat. Så jag sett den en gång innan, nu en andra då. Och min punkt nummer 1 är... Det kallas den här filmen. Och det är som för någon som också ringar in filmen. Jag beskriver filmen med en mening. Jag har skrivit här att... punkt nummer 1. Filmen är så otroligt tråkig. Jaha. Har du någon direkt... får du någonting direkt att säga när jag... Att responda på det? Att ge någon feedback? Ja, men till den... Vi brukar inte ha... På temperaturlistan brukar vi vara lite mer minimerade i punkterna. Det här var ju ett slags helhetsomdöme. Och mitt svar på det är att det tycker absolut inte jag. Nej, okay. Att den är. Men för att jag gillar ju alltså verkligen det här med Hitchcock. Jag gillar med Hitchcock är ju ofta hans formexperiment. Och det här att han ofta låter filmer utspelas till exempel på en begränsad... Ha ett begränsat sceneri och så här. Så han sätter upp hinder för sig själv på något sätt som regissör. Det tycker jag är skittrevligt. Jag såg ju nyligen på bio den här som vi kommer att prata om senare då, om några avsnitt. Den här Slå nollan till polisen såg jag ju 3D på bio. Underbar film. Men här, alltså, jag valde att se den här för 3 år sedan lite därför att den bara skulle utspela sig på en livbåt. Det var inte spännande. Det skulle inte vara någon musik i filmen och så här. Och det verkar så här, det här kommer bli riktigt bra. Men jag tycker bara att när filmen har gått 5 minuter så känner jag bara, jag känner mig rastlös. Jag tycker filmen känns monoton. Och jag har liksom inget intresse för att se vad som händer med de här karaktärerna. Lifeboat, jag har aldrig sett den förut. Kanske av den anledningen att så här, det svenska omslaget såg alltid lite tråkigt ut. Och jag blev inte taggad helt enkelt. Och när jag satte på den så var det mest för att så här, okej, det här är en film att ta sig igenom. Men efter ungefär 7 minuter så kände jag att, oj då, här har det hänt något med mig. Jag är fast. Okej, nej men alltså, det är en film jag verkligen vill tycka om så jävla mycket. Men båda gånger jag sett den så har jag bara känt att den, no pun intended, trampar vatten. Men min punkt nummer 2 som då är just John Steinbeck, av den anledningen egentligen att jag tror att när många ska prata om den här filmen, skriva om den här filmen, så nämner man väl rätt fort att och John Steinbeck skrev historien som det bygger på, skrev manuset. Och det enda jag kan säga om John Steinbeck är att det gör mig varken liksom till eller från, av eller till. Jag har ingen relation till honom överhuvudtaget eller hans författarskap. Har du inte ens sett, alltså han har ju filmatiserats mycket. Alltså de första 2 sakerna som han skrev i sitt liv som är publicerade var ju Möss och människor och Vredens druvor som främst då är romaner som även blev... Främst för en struver känd filmatisering. Men du har inte men har du inte sett något annat? Eller har du sett något av de filmerna? Eller har du inte läst? Jag har läst en av hans böcker. Och det är Off Mice and Men. Den läste jag på den engelska lektionen i gymnasiet. Ja, precis. Den och The Hours. Jag tror jag läste dem för att de fanns. Eller Mrs. Dalloway kanske boken heter. Jag vet inte riktigt. Men The Hours heter boken. Jag läste väl dem lite för att jag visste att de fanns som film då. Så jag har läst den, sen har jag väl sett den här. Han gjorde väl Öster om Eden. Eller han skrev väl boken, eller? Ja, precis. Precis. Där filmen är ju på något sätt med James Dean kändare. Ja, för Vredens druvor. Kanske min pappas stora ungdomsfavorit, Öster om Eden. Och så även Viva Zapata, men det var ingen bok, utan där tror jag han skrev manuset Eller om man skrev berättelsen, för det är ju samma nu när man ser förtexten på Lifeboat, så står det ju screenplay ett annat namn, alltså the story by. Så man vet ju inte hur mycket så här riktigt filmmanus som han skrev. Och jag vet att han även var lite sur när jag läste på om filmen, så verkar han ha varit sur för att han tyckte Hitchcocks tolkning av den här berättelsen var rasistisk bland annat och sådär. Ja, men det jag läste var att de uttalanden kom som en följd av att filmen kritiserades för att måla upp nazist som något bra och vara rasistisk och sådär. Så att jag vet inte hur John Steinbeck kände när väl filmen var i produktion, alltså. Vadå, att de målade upp att nazism var något bra? Ja, eller att de målade upp nazismen som överlägsen amerikanerna. Med tanke på att han, det här, för det finns ju en nazist i filmen då. Som de tvingas ta hjälp av. Alltså den lider ju lite av att i de här krigstiderna, det finns ju en så här patriotism. Och det är okej på något sätt att vilja hata tyskarna ännu mer. Alla tyskar. Alltså så här, för i början av filmen så är det så här att, nej men vadå, vi måste lita på den här tysken. Men sen visar det sig att nej, det kan man inte göra. Man kan inte lita på någon tysk i hela världen liksom. Och helst ska man slänga dem över bord med detsamma. Ja, för det är, ja, i slutscenen också visas det som de ska hjälpa en till tysk. Och det går åt helvete. Ja, nej, men det var min punkt två bara, att jag förstår att folk kanske lyfter fram John Steinbeck på något sätt när de pratar om den här filmen. Men jag tycker lika ofta han lyfts ner. Alltså det känns som att han har blivit, vi har ju vår klassiska så här klyschmobbing i Ben Affleck, som är aktuell nu igen genom att han ska spela Batman. Och aldrig hörs väl så starka röster som när Ben Affleck ska göra något så här projekt. Alltså folk blir ju nästan religiöst hatiska över det. Vad är din take på hela det här med Batman och Ben Affleck? Jag tyckte direkt att det kändes lite roligt och lite intressant. Ja, men precis. Och det är ingenting men du blir... jag vet inte om jag... Men då är inte jag så investerad så att jag bryr mig. Jag tror inte att Ben Affleck kommer vara bättre än... Jag tror inte Ben Affleck kommer vara så bra kanske som jag vill ha Batman, som jag vill ha Batman. Men jag tror inte jag kommer bry mig i stora hela, för ändå Zack Snyder som regisserar, och vi båda var väl lite negativt insatta till Man of Steel. Så vem bryr sig? Det är roligt att se vad Ben Affleck gör med det. För jag tänker, det är roligt att se Ben Affleck leka Batman än att se en okänd leka Batman. Fast den okända kanske skulle göra det bättre. Såg du på vår Facebook-sida så postade jag på wallen en länk till manusförfattaren till Seven skrev ju en version av Stålmannen mot Batman i början av 2000-talet. Där det manuset fanns, såg du det? Nej. Har du läst det manuset eller? Nej. Jag läste bara Script Shadow, han Hollywood-snubben som recenserar. Men det var ändå lite kul i och med att det är den manusförfattaren till Seven. När han var som hetast. För han har väl inte gjort så mycket mer? Nej, men han skrev väl... Nu känns det som att han är helt försvunnen. Men inte han... Jag vet att han har varit igång med något projekt. Och fan. Jag vet, vi pratade om det tror jag i Seven-avsnittet. Ja, nej, och vi hänger inte kvar där. Seven kan vi inte hänga kvar vid. Men okej, okay, du tycker John Steinbeck är tråkig. Men har egentligen bara sett eller upplevt av allt som har med Steinbeck att göra, Lifeboat. Och visserligen då möts som människor. Men när man tvingas läsa på engelska lektioner i skolan, så är det alltid tråkigt. Jag tyckte Möss och människor var tråkiga också. Och filmen som kom, som jag såg, den har gjorts många versioner på Möss och människor, så här tv-filmer. Men den kom ju med John Malkovich som den lite slöa brodern och Gary Sinise typ året innan han slog igenom stort med Forrest Gump. Nu ska inte jag ta över rollen som hackhöna. Nej. Men säger man inte Gary Sinise? Kanske det, absolut. Ingen aning. Jag tror jag har sett filmen också, men jag minns ingenting av den. Nej. Och den var rätt blek, alltså så här liksom. Men Vredens druvor, när jag hör människor som säger så här att åh, den är skittråkig, då känner jag att men det är lite så här Ben Affleck ska spela Batman varning att folk säger det på rutin. För jag ser ingenting tråkigt med Vredens druvor. John Steinbeck kunde hitta en otrolig så här dynamik i karaktärer som jag även känner här. Nu kan man säga att Hitchcock är bra på sånt, men just för att den borde vara, just för att jag borde tycka att filmen är tråkig och inte gör det, så tänker jag att här är det mycket Steinbecks förtjänst att jag håller intresse för liv, för jag bryr mig om de här karaktärerna. Jag vill veta saker, och sen kanske inte bli helt nöjd med alla karaktärer, men jag sitter där och faktiskt jag sitter och njuter ganska mycket. Okay, jag sitter och blir rastlös. Det kanske är så att jag gillar de här begränsade utrymmena som man använder för att göra några såna här filmer Hitchcock. Men jag kanske tycker att en livblod blir för tight. Men samtidigt så jag menar jag, det är ju jävligt tight. Ja, men jag uppskattar ändå typ filmer som Devil, den här skräckfilmen som heter Utpressen Hiss. Och sedan såg jag även Den är ju skitdålig. Jag blir lite ledsen av att du tycker den här var skittråkig, men inte Devil. För nej, Devil jag är ju typ den av de tråkigaste filmen som har gjort. Jag tyckte den var skitdålig, men jag hade aldrig tråkigt i den filmen. Hade du inte? Och sedan, den var ju svintråkig. Det vet jag inte. Dålig, men tråkig vet jag inte. Men sen såg jag även i våras en film som nu inte kommer ihåg vad den heter. Men så, det som utspelar sig helt på en skidlift i princip. En skräckfilm Frozen av, eller någonting. Vad sa du? Ja, Frozen kanske den heter till och med. Precis, av regissören som gjorde den här. Alltså, idag är en dålig dag för mig eftersom jag har jobbat och är helt slut i kroppen. Men han gjorde den filmen. Det är Hatchet. Den regissören. Den tyckte också inte var så väldigt bra som film. Jag tyckte det var roligt. Alltså jag blev inte rastlös av att befinna mig på den skidliften. Jag blev inte rastlös av att vara i hissen. Den här känner jag så här, fan. Kan jag inte komma till land och så får vi se liksom en tredje akt som inte är på den båten. Men min punkt nummer tre då, mitten på listan här då, där det verkligen är varmt eller kallt. Här har jag en fråga. Och svaret på den frågan kanske skulle kanske på något sätt då var en förklaring till vad som skulle kunna behövas för att jag skulle tycka att filmen var bättre. Och det är så här, hade filmen tjänat att vara i färg kanske, Gustav? Nej, fast jag misstänker ju här när du aldrig hade tråkigt med Devil, att det kanske är en sån klassisk, vi har varit inne på det förut, att det automatiskt för vissa, till exempel dig, blir roligare med, så fort det är färg. Men vi andra som är uppvuxna på svartvit film tänker inte på det på det sättet. Du så pratar att, om det själv här, som att du är varför 50. Skulle den ha tjänat på att vara i färg mer än Rebecca eller Foreign Correspondent och någon annan? Nej men jag tänkte så här va. Att i de filmerna och även i filmen vi kommer prata om efter den här, så får vi ändå se flera olika miljöer. Och om man tröttnar på ett rum så kan man komma till nästa. Här är man fast på den båten och samma jävla bakgrund. Och men blev du inte lite, för när vi pratade för några avsnitt sen. Skulle det inte kännas bättre om man skulle få det här mörkblåa havet? Skulle det inte kännas kanske, skulle inte hotet av det kalla havet känns mer för mig och byggt någon sorts stämning? Istället för att det blir nu tycker jag med ett lite teaterkammarspel i en livbåt. Men jag känner aldrig att de är ute till havs på det sättet. Kanske det jag saknar. Och det kanske den mörkblå färgen hade gett. Och här blir jag lite förvånad, för när både du och jag, när vi hade sett Foreign Correspondent, så var vi rätt imponerade av flygkraschen i vattnet. Det kändes som att det var kallt, alltså i hela det här tankbygget. Och vad jag har förstått i Lifeboat, då har de har haft en så här hög tank, så skådisarna klättrar upp på stege varje dag till inspelningen. Där huvudrollsinnehaverskan Tallulah Bankhead har... Hon hade inga trosor på sig tydligen. Så inspelningspersonalen stod och tittade upp under hennes kjol alltid. Och kollade på hennes skärt, kan man säga. Eller på hennes framskärt. Eller hennes skärtar. Ja, men så jag trodde faktiskt när jag såg. I och med att jag är överraskad. Jag älskar att bli överraskad av filmer som jag inte förväntar mig ska vara bra. Det gör väl alla. Men här trodde jag, i och med att du tyckte det med Foreign Correspondent, att det skulle du tycka även här, att vara lite imponerad av det här, alltså bygget med vattnet. För att de fick ju så här lunginflammation. Jim Cronin skådisen bröt tre revben. Alltså det var ganska våldsam den här inspelningen. Och jag tyckte det kändes att de var jävligt frusna med allt det här vattnet. Men du gjorde inte det alls. Nej, alltså jag vet ju om alltså hur produktionen såg ut, att det inspelats och sådär. Alltså att, men för, och jag skulle inte säga att det ser jättedåligt ut, men jag kände aldrig, nej, men jag kände aldrig riktigt den där faran att de var ute i höst. Det kanske var att de alltid var, men det kanske var att Hitchcock alltid filmade till exempel i livbåten. Jag kanske hade haft lite fler bilder av livbåten i, liksom, ute helt isolerad kring det, i det stora havet. Nu blir det ändå väldigt mycket att lite till vänster om kameran kan ju ändå fikabordet stå. Den känslan. Så, men så därför var min fråga bara om jag kanske hade känt mer fara om det var i färg. Och då kanske jag också hade tyckt det var lite mer spännande med de här ödena, de här livsödena. Ja, jag vet inte. Och det är ändå så också att jag har haft tråkigt den här filmen två gånger jag sett den. Jag har aldrig riktigt njutit av den. Nej. Så det kan mycket väl vara så att jag helt enkelt tycker om den. Men min punkt nummer fyra då, om vi måste komma till någonting som är bra med filmen. Så är det ändå, och du ska förklara för mig, förklara en grej för mig gällande det här. Men min punkt nummer fyra är den här karaktären Wille då, den här tyska snubben. Ja. För han är ändå intressant att följa och intressant att titta på. Jag tycker inte de andra karaktärerna är så roliga, ingen av dem. Och jag tycker inte någon kärleksrelation är så intressant eller sådär. Eller jag bryr mig inte så mycket att den ena tjockisen där har, de amputerar hans ben och sådär. Jag säger, ja. Ja, det jag främst ska säga, vi diskuterade Breakfast Club i förra avsnittet. Och varför jag drog en jämförelse med den, det var att jag kände mot slutet av den här filmen så blir plötsligt två par ihop. Vilket inte hade behövts, precis som Emilio Estevez och Ali Sheedy och Molly Ringwald och Jared Nelson i Breakfast Club. Just det här kammarspelet som du säger, där är de i ett skolbibliotek, här är de i en livbåt. Och så bara så knygglar man in de här kärlekshistorierna som inte stör jättemycket, men inte heller behövs. Nej, ja, jag tycker det blir lite löjligt i slutet när man skulle ha någon slutscen också, där alla karaktärer typ skulle säga några ord till varandra och knyta ihop deras inbördesrelation. Sen senare får man väl de flesta filmer, men det blir lite sådär att de skulle säga något skojigt om det här med pengar och skit, och de skulle säga något om det, och sen skulle de mötas. Det blir såhär, de här lite löjliga mötena blev det mot slutet. Men det är ju det vi har märkt också, för det har vi pratat om i tidigare Hitchcock-avsnitt, att filmerna slutar väldigt abrupt. Och idag har ju vi blivit vana vid avtoningar som kanske är 15 minuter långa. Jag tänker på senaste Nolans Batman-film. Och vi gillar ju det, eller hur? Alltså de här långa liksom, så här avtoningarna. Ja, förhoppningsvis när man kommer så långt in i filmen så vill man ju inte heller lämna filmen. Nej, men det är ju lite nytt påfund, börjar jag förstå mer och mer. Att de gjorde inte det då. När filmens klimax var slut, då klippte man oftare förr i tiden. Jag vet att Vreden Struve, för att ta en annan Steinbeck-film, när jag såg om den så tänkte jag på samma sak. För att det är en jättevacker monolog där man efter den vill få en så här avtoning och se, du vet, i en bild vad som händer varje karaktär. Men istället kommer the end. Och därför blir det ju ofta de här forcerade dialogerna sista en och en halv minuten. Ja, och sen är också de här filmerna så framtungade att de lägger förtexterna först och inte riktigt lika mycket i slutet. Så istället för att få den här känslan av att man liksom kan pusta ut till exempel i en biosalong nu till, för att det är så långa eftertexter. Och det kommer någon musik och sådär. Här blir det lite mer såhär, the end, nu tänds det, det är dags att resa och gå upp och gå härifrån. Men du gillade karaktären Willy, tyckte du bäst om i casten? Ja, det är väl också ett misslyckande då när det, i all patriotism och allting med de här amerikanska karaktärerna och såhär, och den här gruppen allierade, så är det ändå tysken jag tycker om. Ja, men det är en väldigt charmig roll. Lite så här nutida typ av skådespel också. Alltså han är inte så här högtydlig i skådespel, utan nej, men jag tycker också inte han är lika mycket, för att till exempel då hon Tallulah Bankhead som är någon sorts Bette Davis karaktär. Hon, ja, de har likheter. Ja, jag trodde nästan det var hon först väldigt snabbt. Men de försökte göra henne till en slags ny Bette Davis. Men för hon var typ Londons största teaterstjärna. Och så försökte de testa henne på film när hon var yngre. För här i den här filmen är hon i 40-årsåldern. Och då har de gjort försök när hon var typ 20. Det har inte funkat. Hon har inte fastnat på film liksom. Så det var först med den här som hon fick en större roll. Jag gillar ju henne mycket i den här. Okej, okay, men du säger just också... Jag blir lite kåt på henne, Emil. Alltså så här, lärarinne... Du vet, chef. Jag vill vara 19 igen och bli förförd av henne. Jag blir verkligen jag drar kopplingen till Sunset Boulevard. Alltså... En galen tant som inte inser att hennes tid är förbi. Alltså, så, alltså, menar du skådisen eller karaktär? Du ser någon en Indiana Jones flickvän så där som kan klara sig själv i djungeln, och jag ser bara någon sån här högfärdig dam. Eller? Indiana Jones flickvän, det vet jag inte riktigt. Eller men det kan också varit för att jag läste på sen om henne att, eller under filmens gång. Du menar, du satt och kåt upp dig själv vid Wikipedia? Nej, men, men jag tror att jag faktiskt läste mitt in i filmen vid något tillfälle. Och jag skulle kolla upp henne, så läste jag lite om henne. Och då läste man det här att inspelningspersonalen såg och tittade upp under hennes kjol. Och hon var tydligen en så här partypris och sådär. Och hon blev plötsligt intressant. Och under filmens gång började man också titta på kjolen. Man försöker så här, går det att urskilja på något sätt liksom. Det... Gubbslämmet Gustav Torssell. Nej, men alltså, jag tycker du sa att hon var teaterskådis. Och det är så, alla här spelar någon sån teater tycker jag. Men Willy spelar mer en filmkaraktär. Nästan att han är hemma en Coen-bröderna film. Han kan spela av John Goodman på en bra dag kanske. Men däremot hade jag en sak som du får förklara för mig. Och det kommer här. Jag lånade filmen i biblioteket. Så att den hackade till vid ett tillfälle i filmen. Tyvärr. Och det gick inte att ta ut skivan och putsa upp den skiten och hacka på samma ställe. Det där händer ju alltid, det är därför det är värdelöst. Alla är så här, fan, men låna filmer på biblioteket. Ja, men det går ju inte, det är ju samma när man går och hyr gamla filmer. Så har ju många av de här DVD-skivorna, de är slitna liksom. Jo, men det händer främst med de här filmerna som seniorerna hyr. För de är tydligen dumma huvud när det kommer till att sköta. Ja, fast det finns ju även som alla som barnfamiljer hyr. Och så har de legat på... så här, grusiga golv. Mycket möjligt. Men Wreck-It Ralph, den är ett ny för i och för sig. Men Wreck-It Ralph funkar prima. Men det jag vill fråga om var, jag missade när de dödar av Willy. Alltså jag såg fram till att de insåg att han hade vatten och allting, till att de sitter och typ pustar ut eller är lite nere för att de gjort sig av med honom. Jag missade hur han försvinner från filmen. Men vad gjorde du då? Somnade du? Eller fick du en psykos? Vadå? Jag sa ju precis att filmen hackade. Jaha, förlåt. Exakt, du byggde upp det och jag bara förstörde. Nej, men jag fick se det liksom två gånger, men det gick inte att se. Och filmen fanns inte på YouTube eller någonting, så jag kan liksom inte se den. Så därför undrar jag, vad hände där? Hur försvann han från filmen? Det är lite brutalt faktiskt. Om man har blivit engagerad i den här berättelsen som jag då blev, så det är lite, då hela mobben slår ihjäl honom. Sen är det inte lika avancerat gjort som i en film av Quentin Tarantino. Men känslan är ändå att, du vet, även kvinnorna liksom bara står och sparkar honom. Det är som att, alltså han blir så här Rodney King-misshandlad. Och slutligen, tillsammans allihopa, hivar honom över bord. Man förstår att han hänger på båten. Och inte släpper taget. Och då går den äldsta mannen och hämtar en sko och bara daskar till. Tills han förstår att han är borta. Så det blir så här flugornas herre obehagligt faktiskt. Kanske det jag hade behövt för att höja filmen snabbt i min värld. Ja, fast här hade jag som sagt, den här casten var jag väldigt engagerad i. Lite varför man kan gilla Inception och ibland inte gillar den. Att hur många bryr man sig om i det här gänget liksom. Det är intressant, vilket filmgäng har du? Jag menar, Ocean's 11 är ju ett superskönt gäng. Fast ändå. Nej, jag vet inte, det är också så det får jag vet inte, är verkligen Ocean's 11 gänget så jävla skönt? Är det inte lite för toppat när de båda har gjort Clooney och Matt Damon i samma film och sådär? Med tanke på att det gör så många filmförsök som försöker vara så där övertoppat sköna och inte lyckas med det, så tycker jag absolut att Ocean's 11 med George Clooney, Brad Pitt och allihopa lyckas med det. Jag tycker inte någon av de filmerna är så roliga. Tyvärr. Vi går upp till min punkt nummer 5 då, avslutar diskussionen om Lifeboat. Och jag har jättesvårt att hitta någonting bra här. Jag tycker inte den här filmen, den är lite mjäkig. Men jag satte ändå så här jag inser ändå när jag kollar på filmen att jag gillar i citationstecken konstruerade mikrosamhällen. Alltså vi får den här båten som blir lite samhälle, alla har en roll och sådär. Och även i andra filmer, som därför gillar Lost så mycket, för att de bygger upp ett liv på den här ön. Och även om du såg vid den här Tom Hanks-filmen Castaway, att de använder det de har för att få till någonting som liknar vårt samhälle, men i någon sorts mikroversion. Flummar jag bort nu, eller förstår du hur jag... Nej, men det var ju det vi var inne på även, alltså, du kan ju även jämföra då Breakfast Club. Alltså jag gillar det också när det funkar. Det kan ju bli vansinnigt tråkigt, vilket du upplever här. Men när det funkar så blir det som lite som en extra kompis. Alltså då blir det ännu starkare. Då blir filmen ännu mer personlig när man går och tänker på den. Men så... det som inte riktigt gör att Breakfast Club passar in, eller Devil då, med att Det behöver de aldrig lösa hur de ska göra mat eller lösa någon sorts egen valuta i hela mikrosamhället. Alltså, det bästa exempel kanske är så här Disney-filmer där, eller Tom och Jerry eller någonting med möss och sånt, som bygger upp små samhällen av våra prylar. Sånt älskar jag, typ Basil Mus eller Bernard Bianca och sånt. Kanske de har typ Nils Karlsson Pyssling. Ja, Nils Karlsson Pyssling är ju perfekt, exakt det jag pratar om. Det är sådana mikrosamhällen jag älskar egentligen. Men det funkar även i Lost och sånt där, när man ser att här har de byggt ett litet hus och de har byggt en toalett här. Och det är nog därför jag gillade Robinson. Kanske därför alla vi gillade Robinson. Att man fick följa ett samhälle byggas upp, du vet. Ja. Och det är egentligen min tråkiga punkt 5. Men det var bara ändå att här får vi ändå en försmak av ett konstruerat mikrosamhälle så som jag tycker om. Och så kanske någon blir sugen på. För jag tycker ju ändå att Lifeboat är värd att se av de filmer jag har gått igenom. Ja, men jag tycker helt klart att den är värd att se. Alltså, jag skulle helt klart rekommendera den här filmen till folk som ska se filmen. Jag skulle även... Men om du får det av de här 8 filmerna som vi snart har diskuterat av Hollywoods eller av Hitchcocks Hollywood-karriär, så är inte det här en av 2 som du rekommenderar. Jag skulle nog rekommendera som en av de intressanta filmerna, ja. Men däremot inte en av de bästa, eller trevligaste, eller gemytligaste, eller lättast att titta på. Men helt klart. För jag ville egentligen sätta punkt 5, du vet, så här. Och Hitchcocks förmåga att sätta upp de här hindren och arbeta med de här begränsade miljöerna. Som man gör så bra med andra filmer vi kommer prata om senare. Rope och då Dial M for Murder och så här. Jag ville ju sätta det där egentligen. Men det funkar ju inte riktigt här för mig. I alla fall inte de här 2 gångerna jag sett den här filmen. Då tycker jag den blir lite trist. Men, det är så det är. Det är kul att du tyckte om den, Gustav. Ja, och casten, jag vill avsluta bara och slå ett slag för casten. Dels för att, sånt blir alltid jag berörd av när jag går igenom dem på IMDb och inser att herregud, alla är döda sedan länge. Alltså, många av skådespelarna i filmen Lifeboat dog väldigt unga. Han som har bar överkropp till exempel med tatueringar, John Hodiak heter skådespelaren. Ja. Han som ska vara lite the bad boy, lite Colin Farrell-karaktären. Vet du vem jag menar då? Ja. Han dog 41 år gammal. Och anledningen att han hade en så stor roll i Lifeboat var att det här var under kriget, när Cary Grant, Spencer Tracy, James Stewart och alla var ute i kriget, förstår du? Så att då fick han större roller. Sen när de kom tillbaka så fick han mindre roller. Och jag tänker att i och med att han dör av en stroke i badrummet, inte helt olikt den stroke min pappa fick, men klarar sig relativt väldigt bra ifrån, så fick han en sån. Alltså han står i badrummet och bara får stroken och dör 41 år gammal. Då kan det ju varit så att fan, han kanske, de söp ju på ett annat sätt på den här tiden. Det fanns ju inte varningsklockor i samhället över knark och sprit på det sättet. Man fyllde inte upp det med broccoli. Men han var även gift med, nämligen Anne Baxter. Du vet, hon söta tjejen från vad heter den? All About Eve. Som spelar mot Betty Davis där. Jag minns karaktären, men jag minns inte hur hon ser ut. Ja, men, och de hade barn ihop och så här. Men för mig blev det, för att den här, för mig var den här casten väldigt, den är väldigt okänd. Och sen när man går igenom den så inser man så här att vad fan det var de då, alltså deras nutid kände till dem på ett helt annat sätt. Även då Tallulah Bankhead som en stor stjärna, utom just på film. Lite ja, som men att... det är väl lite filmens problem och varför den kanske faller lite bort när man pratar om Hitchcocks filmer. om man inte vill nämna att John Steinbeck skrev manus. Men det är väl kanske det att den inte hade de här skådisarna som sedan fortfarande skulle leva kvar. Men jag gillade det, Emil. Jag gillade det. Till skillnad från nästa film. Och då kanske vi ska gå över till den direkt. Don't forget this man. He has plenty to do with the terrifying mystery that causes this glamorous woman to risk her life and reputation in a reckless experiment. A woman who, because of her consuming love for this man, gambles everything to unlock the fearful secret in his heart. What insidious meaning did he read into the markings on a tablecloth? Why, even when he held his sweetheart in his arms, did he gaze in fear at the dark lines of her robe? These are some of the clues in the motion picture which bears Hollywood's most distinguished mark of quality. Ja, då ska vi prata om Spellbound, Trollbunden. Och genast ska jag ändå säga att på den här listan, och där jag listade alla hans Hollywoodfilmer, 30 stycken, så ligger Spellbound på plats nummer 13, alltså precis direkt efter Lifeboat, med ett IMDb-medel på 7,7. Vilken av de filmer vi har pratat om ligger bäst till? Det sa jag nog redan när vi pratade om den, och det är Rebecca. Den ligger på plats 124 på IMDb Top 250. Eller gjorde då i höstas, när jag gjorde listan. Jag orkar inte uppdatera den. Ja. Men den ligger på plats nummer 5. Så det, ja. Okej. Okay. Är det fel att avslöja vilken Hitchcock-film som ligger bäst till? Det spelar nog ingen roll, men det kan väl folk kolla på IMDb om de vill. Men det är en av dina favoriter. Du har nämnt några gånger i podcast. Ja, Fönstret och gården. Det kan jag inte svara på. Ja. Ja, men vi kom ju på att det var helt onödigt. För att det är inte så att en dold lista. Det är inte så att Svenska Filminstitutet har den i sitt förseglade bibliotek. Eller amerikanska presidenten. Men du får gissa om det är Rear Window som ligger etta, eller om det är Torn Curtain. Ja, men den har inte jag aldrig nämnt i den här. Nej, men vilken tror du ligger etta av de två filmerna? Så då är det ju Fönstret och gården. Ja, du kan ha rätt när du säger så. Det kan vara rätt gissat, Gustav. Ja, men jag vet att Psycho finns på den där listan. Men Psycho är ingen favoritfilm hos mig. Så att, ja. Mer om det i Psycho och Rear Window avsnitt. Spellbound, eller Trollbunden som det hette när jag såg. Den här såg jag. Lifeboat hade jag inte. Den har jag aldrig sett tidigare. Spellbound såg jag på. Jag tror faktiskt det var så här första året på gymnasiet. Att jag såg den och Notorious. Som väl dyker upp i nästa Hitchcock. Omgång då. Eller hur? Jag har inte koll på när den kom. Nej, men det kan ni göra, den dyker upp varje fall. Men de såg jag på samma kväll. Och sen mindes jag inte riktigt nu när jag skulle se att var det den här jag gillade bäst, eller var det Notorious. Men jag började förstå det ganska fort när jag började se om Spellbound. Den handlar om en psykiatriker spelad av Ingrid Bergman då, som skyddar sin mordmisstänkta patient under tiden som hon försöker bota hans minnesförlust. Och han spelas alltså av Gregory Peck. En av de vänliga, en av dem av det gamla gardet skådespelare som dog sist faktiskt. Alltså jag gick alltid och väntade på så här, James Stewart dog på 90-talet. Jag följde det väldigt nära, och så kom Jessica Tandy dog. Jim Cronin, hennes make som var med i Lifeboat. Alltså så här, många gick bort, men Gregory Peck levde hela tiden. Han vägrade dö. Ja, men så här, så att men det var så här något jag följde. Jag var alltid beredd på så här, rätt vad det är så läser man Gregory Peck har dött. Och jag tänkte att det var typ 2005, ja. Jag tror det var 2003 när jag kollade upp. Men det här är också en film jag minns väldigt väl när jag såg första gången, för att jag minns att jag, min dåvarande flickor och min bror var hemma och passade min pappas hus och anledning. Jag tror vi var där och, men du vet, hällde vattnade i växthus som det heter. Och så tidigt med förmiddag så hade vi på typ SVT, och så gick det en dokumentär om han Selznick som producerade den här filmen, och även producerade Rebecca, och även såklart Borta med vinden. Och direkt efter den dokumentären så hade jag fastnat framför i den film då, där kanske var, och eller vi ska tillägga det, Selznick gjorde det mesta för Hitchcock kring den här tiden, men inte just Lifeboat som han gjorde för 20th Century. Ja, men det var väl tre filmer som Hitchcock regisserade åt Selznick, tror jag, allt som allt. Det var inte mer. Jaha, nej, okej. Okay. Men hur som helst i alla fall, så jag fastnade för den här, det kanske var 04 eller någonting när det gick. Så såg jag den dokumentären, och efter det så visade de Spellbound. Så då fastnade jag, min då bror och min dåvarande flickvän framför den filmen också. Liksom. Så det kom som en blixt från klar himmel, den här filmen. Jag hade inte tänkt se den, men jag såg den. Och då tyckte jag om den väldigt mycket, minns jag. Ja. Och du har gjort en minitemp av den här filmen. Och jag har gjort en minitemp av den här filmen. Och på punkt nummer ett, det kallaste med filmen är... Och jag vet inte vad det är. Det känns som om någon bara har lyssnat på de två, det här och det förra avsnittet, så låter det som att jag plötsligt inte gillar kärlekshistorier. När jag i själva verket brukar ha det, kärlekshistorier, speciellt på tempar, väldigt högt upp, eller hur? Ja. Vare sig det är Seven, Gwyneth Paltrow och sådär. Alltså jag brukar vara ganska... Jag gillar ju kärlekshistorier. Men punkt nummer ett i den här filmen är den tidiga kyssen. Hela den övertydliga kärlekshistorien som jag verkligen tycker känns inkrystad. Alltså så här, att det hade kunnat få vara mer subtilt, att de blir förälskade på under fallets gång. Men här liksom inleder man bara pang på. Han kommer dag ett, hon träffar honom, hon blir blixtförälskad trots att hon är en fucking psykiatriker. Och så kysser de varandra. De har aldrig visat kärlekstjänster innan i princip. Ja, precis. Nej, men de kunde väl gjort det lite mer som... om jag minns Saboteur rätt nu. Så tvingas ju nästan en kvinna med den här mannen som är oskyldigt misstänkt för det här terrordådet. Alltså att man kunde mer tvingat in kärleken. Här blir det som att hon blir blixtförälskad. Och ställer upp för honom i vått och torrt. Det var roligt. Bara för, precis, för dagen efter blir han ju misstänkt för mord och allt vad det är. Och då, bara, då står hon bakom honom som att de har varit blixtförälskade i 2 års tid. Inte i, vad kan det vara, så här 9,5 timme. Nej, för hon blir väl kär, om jag minns rätt nu. Det är väl där vid den middagen. Det är första kvällen han är då... på det här mentalsjukhuset som ny överläkare eller chef. Och hon kommer dit. Och så stannar hela hennes värld upp när hon upptäcker honom. Och vi förstår på ett väldigt övertydligt sätt att nu är hon blixtförälskad. Först en lång inåkning på Ingrid Bergmans ögon. Klipp till en lång inåkning på Gregor Pecks ögon. Så att det är verkligen en kärleksfilm som presenteras på... Förlåt. Ja, men det blir nästan en kärlek parodi. Vid första ögonkastet film. Ja, men det blir nästan parodi. Eller att man väntar att det ska vara någonting dubbelt med det, du vet. Att Hitchcock lurar oss här med detta. Ja, jag hade en kompis som pratade om, med Avatar bland annat, att så här, jämförde Titanic och Avatar. Om man tar bort kärlekshistorien ur Titanic så försvinner filmen Titanic. Men tar man bort kärlekshistorien ur Avatar så försvinner inte filmen Avatar. Och därför var kärlekshistorien och fokusen på den Avatar onödig. Och lite samma sak kan jag känna med Spellbound. Ja, men lite så känner du väl också med Lifeboat då, alltså att... Nej, men där gjorde det inte. Alltså Lifeboat och Breakfast Club, jag älskar när man får jämföra filmer som aldrig har blivit jämförda tidigare. Där gjorde det inte så mycket, för fokusen låg fortfarande inte på kärlekshistorierna i Breakfast Club eller Lifeboat. Men här vill man, samtidigt som man vill berätta om psykoanalysens liksom terapimöjligheter och lösa ett brott, en thriller, så vill man också berätta en storslagen kärlekshistoria. Det blir kaka på kaka. Nej, men det blir lite som att de behöver något som håller ihop den här resan de här två karaktärerna gör mot sanningen och mot att lösa. Ja, och det gåtan. Känns lite krystat, lite ja, för enkel. Då hade jag hade haft en situation där ja, men som jag sa från Saboteur, lite med något tvång, så kan det kan bli en kärleksfråga sen, för det kan bli skitbra, vem vet. Det hade kunnat bli bra, men just det här att hon gör det på grund av kärlek från första början. Det gör det väldigt enkelt och lite smaklöst. Ja, och det tar bort hennes professionalitet som det spelas på hela tiden ganska bra. Och det för oss till punkt nummer två. Och det är Gregor Peck och Ingrid Bergman faktiskt. Alltså Gregor Peck som svimmar hela tiden. Alltså jag tycker, alltså det känns som att han inte har någon som helst koll på vare sig terapi eller de här analyserna som jag ändå slog igenom lite här. Det här är typ, den här filmen var ju lite vad Inception var med drömmar fast då. Alltså så här att det var nytt att använda sig av terapi. Alltså Inception gör ju inte det, så skit i den som jämförelse. Men samma grej här med Ingrid Bergman. Alltså de är väldigt naiva. Hon Hon, det anspelas på att hon ska vara en jätteprofessionell psykiatriker. Men hela tiden så håller de på lite som mina gudbarn, du vet, Lin och Elise, när de så här, först dödar de en fjäril och sen ömkar de att jag har ett sår på tummen och sen biter de sin bror och sen tycker de synd om en humla, sen dödar de humlan. Alltså, det blev en så här treåringspsykologi i Ingrid Bergmans alla vändningar. Och Gregory Peck var typ 1,5 år, kunde jag känna. Alltså, han försvinner ju i ofantligt överspelade psykoser. Så man förstår ju inte hennes förälskelse för 5 öre, för att han är ju mer sjuk än vad filmen vill göra sken av. Det landar inte hos mig. Vad säger du? Nej, men måste säga, kanske den här filmen borde gjorts, jag vet inte om Hitchcock och det här David O. Selznick Super Hollywood var rätt för att göra en så här psykoanalytisk thriller. För att när gåtan slutar, den blir så en Scooby-Doo-lösning av allting, att han har svimmat för han har sett vad som påminner om typ skidspår. Och hon löser det så här i sitt huvud, vet. Och det är en sanning när hon löser det. Precis. Men det är lite punkt 3 du går över till nu. För där har jag sagt, där har jag satt psykoanalysens debut på film. Jag visste inte vad jag skulle sätta. Jag var väldigt uttråkad av den här filmen. Och den har ju helt fallit ur tiden, för då var det här nytt. Selznick, producenten bland annat, hade massa så här, alltså du vet, Amerikas hetaste psykoterapeuter på plats för att tala om för Hitchcock vad som var, men så som de på Johan Falk-filmerna har riktiga gamla undercover-snutar att bolla med liksom, så att det ska bli trovärdigt. Där bland annat Hitchcock ofta svarade dem med så här: kära folk, det är bara en film. Men i det här fallet skulle jag väl säga att det var roligare med mer psykoanalys då kanske. Och mindre Scooby-Doo-film. Precis, det märks kanske här att producenten som själv hade gått massa, Selznick hade gått massa själv i terapi, var mer intresserad av det, medan Hitchcock ville göra bara en klassisk thriller. Och det snubblar omkring lite där. Men det som funkar sämst idag är just att då var det så intressant att analysera drömmar. Det finns ju fortfarande människor som är så här: jaha Emil, du drömde att du höll i en kniv och så blev kniven till en blomma. Och så slår de i en drömbok. Men de flesta har ju slutat med det. De flesta vet att vad den här kniven betyder för dig är helt personligt för dig. Och det går inte att lösa som en deckargåta. Om man skulle gå in och lösa vad du har drömt om och hitta alla svaren där, det är väldigt få som tror på det. Och jag tror inte på det. Och hela den här filmen bygger på att det är där svaren finns. Så på ett sätt är det lik Inception. Alltså det vill säga, svaren finns i människors huvuden. Det är där storyn blir löst. Och den är på ett lika tråkigt sätt som Inception. Så är det löjligt konkret. Alltså jag hade sett en flummig Gus Van Sant-tolkning eller Jim Jarmusch-tolkning av både Inception och den här. Ja, eller vad det är konkreta. Vi ska få pengar i slutändan, därför går vi in i det här huvudet. Eller här, du vet, vi ska lösa ett mord och det visar sig att du drömmer om skidspår, så du klarar inte av när jag leker med min gaffel på en jävla vaxduk. Eller linneduk. I slutet är det väl en jättebesvikelse, Emil. Ja, men fast nog min fråga, skulle filmen mått bra av att vara i färg? Eller drömsekvenserna? Ja, skämtar du eller? Jag vet inte. Ja, men, nej, men alltså, det där är så svårt att svara på, Emil, för det är så här. Varför gillar så många Jim Jarmusch filmer för att de är svartvid när det går att göra färg? Jag bryr mig inte, är du med? Alltså så här, om Jim Jarmusch gör svartvid, I didn't care. Jag tänker inte så mycket på att det är svartvitt. Och jag menar verkligen det när jag säger det. Jag försöker inte vara någon så här fin eller någonting. Jag bryr mig inte. Man ser ju färgerna ändå. Jag är inte färgblind, men jag har förstått att människor till och med drömmer i svartvitt. Jag fattar inte vad folk pratar om. Det var ett tillfälle som har med färg att göra i den här filmen där jag och min kompis och sådär mest stannade upp och började diskutera det här med färgfilm kontra svartvitt. Det är något ställe i filmen där de refererar till någonting färg. Ja. Då tycker jag det intressant, för då tog jag upp frågan om att i filmer innan färgfilmen kom, valde man då att bortse från att nämna saker med färger eller använda färger som adjektiv och sådär. Ja, men det måste man ha gjort. Till exempel, om det var så här, hon, kvinnan i gröna klänningen, kunde man inte säga. Nej, utan precis, man får säga att kvinnan i den mörkare klänningen med ljuslockigt hår. I den mörkgrå klänningen, till skillnad från de ljusgrå här borta. Nej men jag tänkte, det skulle bara vara intressant. Jag hade tänkt på det förut, och det betyder ju inget, alltså, den bryr sig, men det var intressant att klura på det här, att så manusfattarna bortsåg från att beskriva färger. För just de också beskriver någonting med färg i den här filmen. Så, jag vet inte vad det är nu då, men då tänkte jag så här, men vänta, så kan inte göra riktigt. För jag kan inte relatera till det här nu. Nej, jag missade det tillfället tyvärr, och om du inte kan påminna mig vilket tillfälle det är, så är det svårt för mig att dyka in i det. Sant, men det gav ju en intressant diskussion, eller en intressant tanke hos mig kring att manusfattarna så här skrev på ett annat sätt då än nu, just för att de inte kunde använda färg. Mm. Det var allt, det var en sidostor, det var helt meningslöst. Tillbaka till listan. Punkt nummer 4. Jag har fått tvinga in saker som är mycket bra med den här filmen. För jag hade hoppats att man skulle få vare sig typ Gregory Peck eller Ingrid Bergman att kunna sätta det där, men jag känner att det finns ingen skådis här, till skillnad från väldigt många av Hitchcocks filmer som vi har diskuterat, där faktiskt både en till fyra skådisar platsar högt upp på en temperaturlista. Men här fick det bli en sån här grej som Hitchcock alltid var bra på, ett litet så här tips från coachen, alltså från coachen Hitchcock, och det var fyllot i hotellscenen. Det är en hotellscen där Ingrid Bergman ska söka upp Gregory Peck, som har stuckit iväg själv, för hon vill hjälpa honom. Och hon vet bara att han finns på det här hotellet, så hon sätter sig ner i lobbyn för att vänta på att han kommer någon gång inom de närmaste timmarna, så att hon kan hugga honom och prata med honom, eftersom hon älskar honom så mycket. Och nu har det alltså inte gått 9 timmar, det har gått kanske så här 47 timmar sedan hon blev professionellt ögonblickligen förälskad i Gregory Peck. Men då, för att skildra hur smart hon är med en hotelldetektiv som snart kommer fram, så låter de först ett fyllo komma fram och stöta på henne. Det är en rik man, en dryg rik man som är full, som hon manövrerar bort genom att vara ganska kall. Men sen när detektiven kommer så spelar hon naiv och fin och sådär. Och det var så ett snyggt sätt att bara liksom ge mer djup till hennes personlighet och hennes spel då med den här hotellpolisvakten, eller vad man nu kallar dem. Det fick bli min punkt nummer 4. Det var typ den enda scenen också som jag, du vet, kändes lite Hitchcock. Där jag blev tillfredsställd på samma sätt som... Ja, det var att det var en av de scenerna som man minns. I alla fall en av de scener man myste mest i, alltså man njöt mest till att titta på. Det var så kul också att den här där fyllot då, den här mansgrisen, kommer tillbaka sen och sätter sig och sen igen och sådär. Ja, men det var komik på rätt sätt. Ja, det är en jävligt bra scen. Jag hade egentligen velat sätta den som punkt nummer 5, inser jag nu. För femman har jag skrivit, eller snarare så här, det här var egentligen min punkt nummer 5, men jag glömde flytta på dem innan vi började programmet. Så femman har blivit, alltså jag blir lite röd i ansiktet, det känns lite fånigt, men Salvador Dalís drömsekvenser, jag vet inte. Ja, de är rätt grymma ändå, alltså de har ju lite så här Hellraiser / David Lynch över sig. Med så här, någon man med utan ansikte och... sådär. Men hade de varit bättre i färg just då? Ja. Nej, men de är helt snygga. Nedklippt väl från 20 minuter till 2 minuter i den färdiga filmen. Ja, från början skulle det vara 20 minuter. Det känns som att det hade varit bättre att behålla det långa partiet. För jag antar att det inte skulle vara att man är i drömmen i 20 minuter, utan att diskussionen, analysen av drömmarna pågår i 20 minuter. Och då tror jag att man lättare hade köpt hela det här slutet som kommer sen. För att det är inte särskilt mycket med drömmar förrän man i slutet säger att, ja, bara så att ni vet, de här snygga kulisserna som Salvador Dalí gjorde, de var svaret på allting. För att drömmarna är starkare än verkligheten när man löser brott. Men jag tycker också att de surrealistiska drömmarna, de lovar ju någonting. För när vi får se de här glimtarna av drömmarna och de här korta små händelserna som sker med drömmarna, så bör man ju tänka direkt, okej, vad betyder det här, vad betyder det här, och liksom, hur kommer det förklaras i slutändan. Det ger ändå ett intresse. Men sedan är det slutar med att Ingrid Bergman då förklarar och tolkar, och det är sanningen i filmen, att i drömmen så tappar en person ett skevt cykelhjul i princip. Det betyder alltså en revolver. Ja, det är exakt. Och den här konstiga karaktären utan ansikte, när han skriker, det här är mitt jobb, du får inte ta det, då är det en karaktär som på riktigt har gjort det i verkligheten. Alltså, så då blev det ännu mindre troligt att drömmarna faktiskt återspeglade exakt vad som har hänt i verkligheten. Förutom att då det var Salvador Dali som hade fått göra ett hjul istället för en pistol. Men det blev ju lite, alltså det blev lite för enkelt, för simpelt, för enkelt. För att jag tycker ändå idén att slänga det på publiken, alla de här symbolerna i början och för någonting, och vi får tänka vad betyder det. Det tycker jag känns fan lysande. Men det förvaltas inte så jävla bra här av Hitchcock. Nej, de gör det i en scen, och sen tar det ytterligare en halvtimme, och där förklarar Ingrid Bergman i klimaxet, där man faktiskt inte heller, man sitter så här: jaha, är det den där som är skurken? Har han ens, han har knappt varit med i filmen. Alltså, nej, det är också lite tråkigt att skurken, jag kan också tycka att det hade kunnat bli bra. För det är en person man verkligen inte tror. Men sen när man väl ska fatta att han är skurken, så fattar man det direkt också. Det finns inga tvivel om det. Men jag tycker bara att det är också en karaktär som är med lite i början och är så jävla snäll och trevlig. Sen ser vi inte han på hela filmen i princip. Sen slutar med att han är djävulen själv. Ja. Och det känns som att Hitchcock också ville göra något sånt här, i och med att han tidigare nu har gjort, eller hade gjort filmer där den snälla mannen faktiskt var en skurk. Cary Grant, Suspicion och sådär. Så känns det som att det kanske var därför att i grunden var Gregory Peck en mördare, fast Hitchcock kände så här: nej, men det kan han inte vara. Så jag hittar på det här andra slutet, för att jag vill inte upprepa mig. Det känns som att filmen är full av sådana kompromisser. Jag är jättebesviken på den. Och jag är lycklig att Lifeboat var en film jag tyckte så mycket om. För annars hade jag tyckt det kändes, annars hade jag oroat mig för att börja beta av nu följande Hitchcock-filmer. För jag vill inte bli besviken så mycket igen. Men samtidigt har det hållit en ganska bra snitt. Ja. Men vi har ändå haft diametralt motsatt uppfattning om de här filmerna. För jag tycker Spellbound är mycket, mycket trevligare att titta på än Lifeboat. Men det tycker jag vi har haft med flera Hitchcock-filmer. Shadow of Doubt bland annat. Så det är kul. Ja, så att jag skulle ändå rekommendera Spellbound. Det är en av de filmerna som ändå pratas om. Ingrid Bergman ändå med. Då Dali gjorde drömsekvenserna. Alltså jag känner mer för att Salvador Dali gör drömsekvenserna här än att John Steinbeck har skrivit historien eller manuset till Lifeboat. Så att, ja. Men båda filmerna är väl filmer väl att se. Men Spellbound är väl ändå den som det pratas mer om. Det kan man hålla med om. Ja, absolut. Det är därför jag har sett Spellbound tidigare och inte Lifeboat. Så därför pushar jag för att istället kolla Lifeboat. Om man gillar Vredens druvor och inte nödvändigtvis Steinbeck, men jag gillade Lifeboat, Emil gillade Trollbunnen, så gå på den ni brukar hålla med om mest helt enkelt och se någon av dem, för det är... eller bara se båda. Det är också ett tips. Ja, men när du försöker pitcha med att Ingrid Bergman är ju ändå med, då vet jag nu efter att jag såg dem, det är länge sedan, men jag vet att Notorious kommer jag tycka är bättre, för det tyckte jag redan förr i tiden. Så se den med Cary Grant, så har ni sett den inför att vi kommer prata om den. Ja, visst. Lyssna på Gustav. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Då firar vi faktiskt 100 avsnitt. Ja, och det kommer bli en bioaktuell film. Vi kommer diskutera Monica Zetterlund och kanske pyttelite om To the Wonder, Terrence Malick film som inte fick biopremiär i Sverige, vilket var lite märkligt. Så vi kanske kommer vidröra den lite. Ja, och Monica Zetterlund affischer ser jag över hela den här stan. Ja, men fan, den är man väl lite taggad på ändå alltså... Nej, jag kan säga hur jag känner för den. Jag var taggad när jag såg första trailern på bio. Och då har vi pratat om mina podcasten avsnitt, så det var väl tidigare i våras någon gång. Men nu senast när jag var på bio, vilken film det nu var jag såg senast, det minns jag inte, Men då var det en ny trailer, en längre trailer, och då plötsligt börjar man se det här, de här sakerna som man inte ändå, jaha, Kjell Bergqvist spelar hennes pappa, jaha, det är den skådespelaren, och så vidare. Jaha, det här börjar se ut mer som att det är en Cornelis eller att det är ännu en svensk film. Det var snyggare i första trailern bara, det här när det var mer bara bilder och dröms och lite någon sång och sådär. Jag tycker mest det är roligt att jag är den som sitter bara, men jag är taggad inför den här, trots att jag är den som tidigare har jag tyckte Walk the Line var okej. Jag tyckte Ray var okej, men jag tycker att de här biografierna fokuserar för mycket på då så här, relationen till droger, alkohol och liksom partylivet. Och det har man ju gjort här också. Så varför jag är taggad, det är ju bara bäddat för att jag kommer bli besviken. Men det är väl för att hon ändå verkar vara så bra som alla säger i den här rollen. Och det tycker jag att jag har känt också i trailern. Så att, nej, men jag hoppas att den kommer vara fin. Jag tror inte det kommer vara en ny Cornelius. Cornelis. Nej, ja, vi Cornelius. Får se nästa vecka. Cornelius. Vill du säga någonting om Instagram och Twitter? Nej, Instagram, jag kommer ju inte in på Instagram, vilket är tråkigt. Jag tyckte det var lite kul att lägga de här dagboksinläggen. Varje gång jag försöker så stänger hela min iPhone av. Och jag får gå in med den här säkerhetskoden som man aldrig vet vart man har den. Så Instagram har något emot mig. Jag kommer inte in där. Jag kanske ska skicka grejer till dig som du får lägga ut. Men där finns vi i varje fall. Precis. Den här podcasten kan ni lyssna på via vår hemsida tittarosnacka.se, via iTunes, där ni gärna får rösta en femma på oss, och ni kan även lyssna på oss via filmfenix.se. Och ni får, som jag alltid säger, eller ofta säger, att ni får gärna dela oss till vänner och bekanta och folk runt omkring er, så att fler lyssnar på oss. Det tycker vi är trevligt. Och vi hörs nästa vecka då med Monica Zetterlund. Gustav, yeah. Hej.